हाँ जीवन में देखा जाए तो संसार के विचार बहुत ज्यादा है चिंतन, और भगवान में बहुत कम समय मिला करते, लोग देते हैं 24 घंटा देखा जाए, जैसे मान लिया गया तो खाते पीते सोते जागते काम धंधा। तो जो नश्वर है उसे भी समय ज्यादा चला जाता है, जो भगवान है उनके लिए समय बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती तब भी भजन में लग जाए तो जो किए है वही सामने आने लगता है, उसी को संकल्प कहा जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही कम होते हैं। तो निर्विचार वैसाराध्य अध्यात्म प्रसाद, जब मन विचारों से रिक्त हो जाता है तब वो आत्मा का अधिपत्य दिलाने वाला जो भजन है अध्यात्म, उसकी प्राप्ति होती है। तो पहले शुरू में बहुत संकल्प उठा करते हैं, तमाम अभ्यास करते कम होते होते होते होते अंत में कम, तो निर्दोषम ही समम ब्रह्मम, तो मन निर्दोष है सम है, शांत हो गए उधर भगवान भी सम है। तो करने की अपेक्षा विचार ज्यादा उठा करते हैं कि वो कर्म हम नहीं करते, लेकिन विचार बहुत ज्यादा उठा करते हैं। तो इसी विचार को मन कहा गया है। लोग कहा करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता भजन में, तो तमाम विचार उठते हैं संकल्प यही मन है। तो अभ्यास वैराग के द्वारा मन बस में होता है, सुबह शाम अभ्यास करें मन को शांत करें। अब जैसे है कि भगवान की कथा राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहंग उड़ा मन हारी, ये जो संशय तमाम भरे हुए हैं शोक संताप संशय, और भगवान की कथा हाथ है सुंदर करतारी है, जैसे तो हाथ पीटने लगते हैं ताली तो चिड़िया उड़ जाती है, इसी प्रकार से भगवान की कथा सुने तो संशय शोक संताप, उसी को सत्संग कहा गया है। तो कथा है क्या, तो कथा माने यही होता है कि साधक साध के बीच में जो घटने वाली घटना आए, कैसे कैसे भगवान मिले, कैसे कैसे विघ्न पड़े, उनको कैसे भगवान पार कराए, बस वही कथा है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की प्राप्ति की है, कैसे कैसे उनके साथ घटना घटी, वो जो कहे उनकी वाणी वो कथा बन जाती है। अब कथा में जैसे सत्यनारायण की कथाएं लोग कहा करते हैं, ये नहीं बताओ कि कौन कथा रही है, वो तो कथा का एक महत्व समझ ले। तो राम कथा के तेई अधिकारी तीन का सत्संगत अति प्यारी, तो वही भगवान के कथा के अधिकारी जिन्हें सत्संगत प्यारी है, एक सत्संग बाहर होता है, एक है भगवान का भजन करना, जिनको भजन प्यारी है। तो जो केवल दो दो ही भगवान की कथा सुने, जैसे शंकर भगवान पार्वती या गवल का जी भरद्वाज को सुनाई, तीसरा कोई नहीं था, तुलसीदास जी को नरिहरे आनंद जी, तो ऐसे वो कथा अधिकारी को बताते हैं। और फिर तो महापुरुषों की जीवनी है, लोग सुनते हैं बताते हैं, तो उससे भी वैराग होता है, भगवान में मन लगा करता है। ऐसा रहा कि एक ठग रहा, उसके रहे चार पांच लड़का, चोर रहे चोर, तो बाप मना किए रहा उन लड़कों से कि कहीं भगवान की कथा होती हो मत सुनना, नहीं तो तुम लोगों के बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर चोरी न करोगे, बुद्धि पलट जाएगी। वो नहीं सुनते थे। तो एक कहीं गया था चोरी करने, नहीं दांव लगा, कथा हो रही थी तो कथा सुनने लगा वो। अब कथा में ये बताए कि देवताओं की परछाई नहीं होती, अब देवता कौन, मूर्ति थोड़ी होती कि मूर्तिमान हो परछाई हो। अब देवता कोई देखा है जब आइए नहीं तो परछाई कहां से दिखाई देगी, वो तो दैवी गुण है, जिसके अंदर आ गए, जिन्होंने आचरण में ढाल लिया ज्ञान वैराग विवेक, लोग कहीं अरे आयो तो देवताओं जैसा उसका स्वभाव है। कथम कह दियो, सुन लिए बस, कि देवताओं को परछाई नहीं होती। बहुत भुलाया नहीं भूला कि पिताजी मना किए रहे कि देवताओं को परछाई नहीं होती। हम सुन लिए ये कथा, अब ये भूलती नहीं। एक दिन राजा के यहाँ चोरी हो गई थी, बहुत माल चला गया था, वही लोग चुराए थे। राजा ने कहा कि चोरी हो गई, आप पता लगाओ, मंत्रियों से कहे। अब बहुत से CID या तमाम गुप्तचर सिपाही पता लगाने लगे, तो कुछ अंधगंध न चलता, नहीं मिल रहा था। तो मंत्री एक समझदार था, उसने कहा हम पता लगा लेंगे। तब उसने काली का रूप धारण किया और काली का रूप बनाया, बड़ी भारी जीप बना लिया, खप्पर लेके, तलवार, काला कपड़ा, रात में पहुंच गया वहीं चोरन के यहाँ। बड़ी तेजी चिल्लाने लगा, कहा देखो तुम लोग इतना इतना माल ले आते हो, हमारी पूजा ही नहीं दी, और 2 साल से हमारी पूजा नहीं किए हैं। तो सब कांपने लगे, कहे राजा के यहाँ से इतना धन ले आओ, तुम लोग पूजा नहीं किया, और सब का हम नाश कर देंगे, सबको काट देंगे तलवार से। सब कांपने लगे। तो वो छोटा वाला जो कथा सुन रहा, कहा मत आत्मसमर्पण करिए, अब बोलिए मत कुछ, पहले हमें देख लें देवताओं को परछाई नहीं होती। तो उसने लालटेन लेकर के देखा तो परछाई बनती थी, कह रहे ये देवता नहीं है, हम कथा सुने रहे हैं। अब उसे मार के भगाए, मंत्री रहा जब पीटे लगे भग गया, तो उनका जान बचा। कहा देखो भगवान की कथा से हम सुन लिए रहे और हमें फांसी से मुक्ति मिल गई, अब हम कथा रोज सुना करेंगे। अब उसकी कथा वो सबको सुनाने लगा, खुद सुनाने लगा, सबको सुनाने लगा। तो यही बात है कि यही सन हट कर यहाँ पहचानी, साधु ते हो न कारज हानी, और भगवान के कथा सुने, सुन करके कुछ समझ है। जैसे उसने कहा कि हम प्रैक्टिकल इसे करके देखेंगे, देखा तो वो बच गया। तो जैसे कि कुछ भी है कथा में निकलता है, कुछ और पकड़ ले, धर्म के 4 अंग होते हैं, और दान दया तपस्या सत्य किसी को पकड़ ले वही पहुंचा देता है। तो भवसागर चाह पार जे पावा, राम कथा तिनकर दृढ़ नावा, भवसागर से जो पार चाहता हो, भगवान की कथा ही एक नाव है। भवसागर माने यही संसार जो मन में भरा है, तमाम विचार उठते संकल्प, तो भगवान की कथा तो नाम है। फिर नाम जपना है, ध्यान करना है, तीसरा आता है कथा में, उसी को लीला कहा गया है। और कथा का सुने समझे चले, और सुन करके समझ करके फिर चलना है, सुनी समझे जनमुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लाही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तो इसलिए भगवान की कथा जो है एक अधिकारी ही समझ पाता है, अधिकारी का ही सुनाए है महापुरुषों ने, और फिर वही समझ लेता है कथा, वही प्रेमी भी बन जाता है जो अधिकारी है। नहीं तो लोग सुना करते हैं भगवान की कथा कि हमें धन हो जाए, हमारे घर का ग्रह दूर हो जाए, हमारे पुत्र हो जाए, मुकदमा जीत जाए, बस इसके लिए, और मतलब कुछ नहीं रहा था अपने कल्याण के लिए। तो जिसके द्वारा भगवान यानी स्वयं का कल्याण हो, भगवान की कथा है। अब हम बहुत आगे न बताएंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक थे और हम किस्सा सुनाई देते हैं, बस होगा भाई। तो ऐसा है कि एक चोर रहा, बहुत बड़ा चोर था। तो एक गांव में आए महात्मा, और महात्मा सबका मंत्र देते थे। वो भी गया, कहे महाराज हम चोर हैं, ऐसा कोई उपदेश दे दें कि हमारा धंधा भी चलता रहे और हम कुछ म कुछ करने लगे भजन भाव। तो महात्मा बोले कहे ठीक है भाई, हम मंत्र बताए देते हैं, मंत्र बता दी, इसे खूब जपा करो। कहे और आगे कहे ये सत उपदेश है कि झूठ मत बोलना, जब बोलना सही बोलना बस हो गया। कहे अच्छा ठीक है, तो हम कर लेंगे। कहे दूसरा उपदेश है, जिसका नमक खा लेना उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। कहे ठीक है, कहे तीसरा उपदेश ये है कि कोई भूखा हो, प्यासा हो, उघारा हो, उसे अपन कपड़ा उड़ा देना चाहिए, दे देना चाहिए नया वस्त्र, अपना देना खरीद के कहा ठीक है ये भी हम कर लेंगे। कहे चौथा हुआ हमारा उपदेश है कि भगवान की कथा कहूं होती हो, सत्संग होता हो तो जरूर सुन लेना चाहिए। पहले पुरानिया लोगन के कहावत है कि दहिने यदि पानी मिल जाए तो नहा लेना चाहिए, सब काम छोड़ गए, सामने भोजन मिल जाए तो खा लेना चाहिए। अब कथा कहूं भी अगल बगल सत्संग होता हो तो सुन लेना चाहिए, चाहे जितना यानी नुकसान होता चाहे जितना जरूरी काम से जाते हो वहां जरूर समय देना चाहिए। चार उपदेश दिए, मंत्र बता दिए। कहे बताओ गुरु महाराज मिले तो ऐसे मिले कि सब बता गए लेकिन ये नहीं कहे कि चोरी मत करो, ये तो बहुत बढ़िया गुरु महाराज मिल गए। उस चोर का नाम था बस रावण। बस फिर मंत्र जपने लगा। एक दिन गया था चोरी के लिए तो राजा के यहाँ चला गया, तो राजा के यहाँ कोई उत्सव था, अच्छा अच्छा भोजन बना हुआ था, तो वहां घुस गया कैसे कैसे जहाँ खजाना है, तो बड़ी अच्छी सुगंध आई भोजन की, विविध प्रकार का 56 प्रकार महक आई, तो कहा इसमें भोजन है। पहले भंडार घर में गया तो वहां सब रखा रहा, जो बचा हुआ था बहुत बच गया था, खाया विध से। और जब खा पी चुका, मिठाई खाया, खीर खाया, रबड़ी खाया, कहा का अनेक प्रकार के सब्जियां खा गया, पूड़ी मालपुआ जब खा लिया, तब कि अब चोरी करे, तब उसे याद आ गया गुरु महाराज का उपदेश कि अरे यार गुरु महाराज कहे जिसका नमक खा ले उसके साथ कभी धोखा मत देना, विश्वास मत करना, विश्वासघात मत करना। कहा बताए हम तो नमक खा गए, नून खा गए, अब क्या करे। तो वही बैठ गया, विचार करते करते सो गया वहीं पर भंडार घर में। जब सुबह हुई तो गए वहां भंडार घर में, जो था भंडारी देखा हल्ला करने लगा कि न मालूम कौन घुसा है, सो रहा था चोर रहा, उसके अस्त्र शस्त्र चोरी वाला सामान भी था। कह रही तो चोर है, पकड़ा गया। राजा पूछे तुम कौन हो कैसे हो, कहे हम चोर हैं राजा साहब। सही सही उसने बता दिया, गुरु महाराज कहे थे झूठ मत बोलना, कहे हम चोर हैं, बस हो गया बता दिया। कहे नहीं यार चोर तो तुम हो नहीं सकते क्योंकि तुम सो रहे थे निश्चिंत, चोर का कहां रात में नींद आती, दूसरे कहां निश्चिंत कहां सोएगा। कहे नहीं हम सही सही हम चोर हैं। तो कहे चोरी क्यों नहीं किया, कहे ऐसा है गुरु महाराज हमें मंत्र बताए थे कि सही बोलना, सही बता दिए हम चोर हैं, नमक खा लेना उसके साथ विश्वासघात मत करना, हम नमक खा लिए रहे तुम्हारा भोजन इसलिए हम चोरी नहीं किए, सही बात तो ये है। राजा कहे तुम बहुत भले आदमी हो और एहसानमंद हो और तुम विश्वसनीय हो, हमारे तुम विश्वास पात्र हो। राजा अपने यहाँ रख लिए उसे, कहे आज से तुम अंतःपुर की रखवारी करना, वहां के ड्यूटी दे दिए कि भीतर जो होता है भीतरी भाग राजमहल का वहां तुम ड्यूटी किया करो, बस हम जब न रहे देखा रेखा करो, तुम बहुत बढ़िया हो और विश्वसनीय है। तो अब उसे वहां नौकरी मिल गई, अब रहा करे अंतःपुर में राजा के, रात में ड्यूटी किया करे कि कोई अंदर आने जाने न पावे। राजा एक दिन कहीं चले गए थे कोई कार्य बस, कहीं रुक भी गए थे तो रानी साहब रही तो मंत्री वहां पहुंच गया था, तो मंत्री को देखा उसने, चोर जो था बसावन सोए थे, दरवाजा कहीं खुला था खिड़की देखा, वस्त्र नहीं था उसने अपन बढ़िया से रेशमी दुपट्टा वो साल थी तो चदरिया ओढ़ा दिया। अब जब सुबह हुए रानी देखा, कह रिया वो तो देख लिया है बसावन, अब यह है उसी का साल, उसी को ओढ़ता था, अब क्या होगा, वो तो राजा का विश्वास पात्र है, अब तो फांसी हो जाएगी। मंत्री डरने लगा अब क्या करें हम, कहे कैसे बचाओ, कहे चल रानी कहे ठीक जा ठीक है, चल रुके रहो हम बताएंगे। सुबह माली को बुलाई से रानी, और रानी ने माली से कहा कि देख तलवार लेकर खड़े रहना, जो हम तुम्हें बहुत कुछ इनाम देंगे, जो सुबह सुबह बगिया में पहुंचे और जब गेट के भीतर घुसे उसका गर्दन काट करके इस थारी में ले आना हमारे पास। तो माली चला गया, फूल लेके गया था पूजा के लिए देने, और कह दिया रानी कहे ठीक है। ओमाली तलवार लेकर के बग्गियम खड़ा था कि जो पहले आएगा व्यक्ति उसी काम में सिर काटना है। रानी का आदेश है। इधर बसावन वो जो था, रानी ने कहा जा तुरंत चल जाओ बगिया में, ये सामान लाना है, फल ले आना, फूल ले आना। तो उसे बसावन का भेज दिया कि बगिया चले जाओ, तो ये पहले जाएगा, मालिश का सिर काट देगा, तो ये हमेशा के लिए सो एक रास्ते का कांटन निकल जाएगा, नहीं तो फांसी होगी, मर जाए। वो गया बसावन, जा रहा था तो भगवान की कथा हो रही थी एक स्थान में, तो बस वही सुने लगा कि गुरु महाराज का उपदेश है कि कहीं भी भगवान की कथा होती हो, सत्संग होती हो, तो उसे जरूर सुनना चाहिए। अब रानी का आदेश है, अपना आदेश धैर्य रहे हैं, तो अब हम भगवान की कथा सुने, गुरु महाराज की बात माने कि रानी की बात माने। अब बस वहीं पर कथा सुनने लगा, वो घंटन बीत गया, अब माली नहीं आया उसका सिर लेकर के। अब मंत्री डर के मारे कांप रहा था, बेचैनी उसे कि क्या करे, फांसी होगी, अभी आया नहीं वो माली उसे काट करके। रानी ने कहा जा दौड़ करके देखो क्या हो रहा है, तो मंत्री चला गया, वो तो इधर कथा सुनत रहा बगलिया रास्ते में, कहूं हो रही थी सत्संग साधुओं का, वो चला गया मंत्री। और जब गेट के भीतर घुसा तो मार दी तलवार माली, तो माली वो मंत्री कट गए, मंत्री का सिर लेकर के माली गया रानी के पास। अब रानी बिचारी हक्का बक्का हो गई, कहे तो मंत्री का सिर है, अब क्या करें, अब आए छोड़ भाई फंस गए। इतने में राजा आ गए, तो हल्ला हो गया कि बसावन ने इसका सिर काटा है, रानी ने कहा मंत्री का। अब मंत्री गया था छुड़ाने, बीच बचाव करने के लिए, तो उसे मारा था, तो मंत्री ने इसका सिर काटा है, और प्रमाण के लिए इसका जो है रेशमी साल है। तो राजा देखा और प्रमाण सही था। अब बसावन को बुलाया गया कि ऐसा इसने किया, इतना कहे हम हैं ऐसे ऐसे, अब विश्वासघात ही नहीं, जिसका नमक खाते उसके साथ हम दगा नहीं करते, ये कैसा किया। बस फिर उसे हाजिर किया गया, कहे सही सही बताओ तुम्हें फांसी होगी। तब फिर उसने सही सही बताने लगा कि राजा साहब ऐसा बात है, चार उपदेश दिए थे गुरु महाराज, अब उन्हीं को हम आचरण में ढाले हैं, बस हो गया कि झूठ नहीं बोलना, जिसका नमक खाना उसके साथ धोखा नहीं देना है, तीसरा कोई उघारा हो नंगा भूखा पियासा यानी उपकार करना है तुम्हें, ये हम कर दिए थे, ऐसे ऐसे पड़े थे हम, अपनी साल उड़ा दिए थे, भगवान की कथा होती हो कहीं सुन लेना, तो हम कथा सुनने चले गए थे, नहीं तो यह सिर हमारे कटा होता, ये मंत्री महोदय चले गए, तो कथा में भगवान की कृपा थी कि कथा में समय दे दिए, तो हमारा समय टल गया मृत्यु का। तो यही है कि यही सनहट कर यहाँ पहचानी, साधु ते हो न कार जहानी, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। तो महाराज युधिष्ठिर से उसने पूछा था, यक्ष ने महाभारत में बहुत लंबी कथा है किंतु थोड़े में बताते, उसने चार प्रश्न किया था अजगर था कि किम आश्चर्यम, का वार्ता कस्य मोदते, का पन था कि सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर बोले कि एक के बाद एक लोग मरते चले जाते हैं, फूंक ताप कर उसे आते हैं, अपने को अमर मानते हैं, ये नहीं सोचते कि कल हमको भी उसी घाट जाना है, सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया में। अपने लड़के को जला करके लोग आते हैं और अपने को अमर माना करते हैं, और मोह रूपी कड़ाह में जीव को काल निरंतर पका रहा है, उससे बचने का उपाय जो है, छूटने का उपाय एकमात्र भगवान की कथा, भगवान की वार्ता, और सब मिथ्या भाषण है। और बक बक रात दिन जो लोग करा करते हैं और दूसरे की निंदा सुने को, तो दसों इंद्री खोल करके वो सुना करता है, समय का भी भान नहीं रह जाता। यदि भगवान का नाम जपने लगे, भगवान की कथाओं का चिंतन करने लगे, तो औंघाई नींद आ जाया करती है। तो यही एक वार्ता है भगवान की कथा, और जब बोले तो हरिगुण गाओ है, और मौन रहे तो नाम जपाओ है मन से, और दुनिया में वही सुखी है, उसके पीछे दुख नहीं है जो भगवान का भक्त हो गया है, भगवान में लीन हो गया है, उसके पास दुख नहीं है। और रास्ता कौन है, तो महाजना ये न गता सपन था, जिस रास्ते से भगवान के भक्त निकल गए हों, और अर्थात एक महापुरुष वर्तमान में जो महापुरुष उनके पद चिन्हों का अनुकरण ही रास्ता है, वो पूरी रास्ता है, वो रास्ता जानते हैं। रास्ता केवल एक है, भगवत पद की योग मार्ग, वही एक रास्ता है। नहीं कि नदी एक है, घाट बहुत है, तो भगवान एक, तो रास्ता वो एक है। तो धर्म ते विरति, जो कुछ हम करें उससे वैराग हो जाए, आचरण में ढालने लगे, तब समझो वो धर्म है, नहीं तो सब अधर्म है। धर्म ते विरति, जब वैराग होगा तो योग समझ में आ जाएगा। योग माने चलना होता है, संयोग वियोग से जो रहित हैं भगवान, उनके मिलन का नाम योग है। तो इसलिए थोड़ी से चलने की क्षमता आ जाएगी। जब वैराग आ गया, वैराग से ही साधक चल पाता है भगवत पथ में। और जब चलेगा, जब वहां पहुंच जाएगा, जितना चलेगा उतना जानकारी होती जाएगी, उसी को कहते हैं ज्ञान। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, चौथा है मोक्ष मुक्ति भगवान दर्शन, सब एक ही बात है। तो इसलिए कुछ म कुछ एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनिया तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। तो भगवान का नाम जपना, सत्संग सुनना, अब यही एक वार्ता है। नहीं निरंतर माया की तरफ मन तो दौड़ता रहता है, माया का है हो गया अभ्यासी। तो लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा सुत वित्तलोक ईसना तीनी कही कही मतीन कृत न मलिनी। तो ये तीन ऐसे खाई हैं कि सबके बुद्धि यही भ्रष्ट रहती, कि सबसे बढ़िया हमारे धन हो जाए, खूब हो जाए, और एक होता है कि हमारे पुत्र हो जाए, मान सम्मान बना रहे, बस ये तीन है। और ये तीन ही में आदमी जीव कहीं ना कहीं फंसा रहता है, और तीनों को जो अतिक्रमण कर जाता है, वो जो जो चाहिए न चाहिए वह सब कुछ मिल जाया करते है। जो नहीं सुनता, नहीं जो नहीं देखा ना सुना, न मन में समाए, सो सब अद्भुत देखे हूँ, बरन कवन विधि जाए। तो दुनिया में आदमी का शत्रु कोई नहीं है, आदमी का शत्रु है तो केवल आदमी है, बस हो गया। और दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है। आदमी इतना वो होता है कि देख करके शेर भालू हाथी सब रास्ता दे देते हैं, सब डरा करते हैं। आदमी केवल शत्रु आदमी है। तो इसलिए थोड़ी से भगवान का भजन करत रहा है, और तो न किसी के राग हो न द्वेष हो, भीतर से काम क्रोध लोभ यही शत्रु हैं। इनको जो जीत लेता है अजात शत्रु है, उसका कोई दुनिया में शत्रु जन्मा ही नहीं है। आगे अपना बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समय बहुत हो गया है।